Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Şimdi Musannef Hazretleri bir önceki dersimizde kelimeyi tarif etti. Kelimenin aksamını beyan etti. Değil mi? Ondan sonra niçin üçte munhasır olduğunun vecihini, sebebini de ortaya koydu. Şimdi kelama geldi. El kelamu kelam. Kelam, sözlükte ma yutekellemu bihi galilen kâne ev kefiren. Az olsun, çok olsun konuşulan şey demektir. Söylenen şey. Sözlük anlamı bu. Peki, nahivcilerin istilahında nedir? Ma tevammene. Evet, ma mevsufe yani. Ma tevammene, koltuklayan, içeren lafızdır. İçine alan. Neyi? Kelimeteyni. Hakiki veya hükmi iki kelimeyi. Kelimeteyni, iki kelimeyi. İki tane kelime, o lafzın zımnında var. Neyle? Bil isnadi, isnad ile. Biri diğerine nispet edilmesi suretiyle. Biri diğerine nispet edilen, yani muhataba bir fayda sağlayıp da onun susmasını sağlayacak şekilde. Biri hakiki, diğeri hükmi veya her ikisi hakiki olan iki kelimeden, iki kelimeyi içinde bulunduran lafza kelam denir. Şimdi tarifi bir inceleyelim önce. Ma deyince o lafız dedik. Lafız deyince bunun içerisine ne yaptı? Zeyd girdi, Bekir girdi, değil mi? Müfredat da girdi, mürekkebat da girdi. Zeyd girdi, min girdi. Ma o lafız ki, mühmelat girdi, mühmel manası şeyler de girdi. Kelami mürekkepler girdi, kelam olan mürekkepler. Zeydun kaimun, darabe zeydun, ilrib, la telrib. Bunlar hep nedir? Biri diğerine müsnet olan iki kelimeden meydana gelmiş lafızda. Gulamu zeydin, bu da iki kelimeden meydana gelmiş ama değil mi? Burada müsnet müsnedin ile yok. Raculun fadilun, bu da mürekkep iki kelime ama kelam değil. Şimdi bunlar hep atılacak. Kelamın tarifi ne kalacak? Darabe zeydun, zeydun kaimun, darabtu zeyden kaimen gibi lafızlar kelamın tabirine kalır. Ma lafzıyla beraber mühmelat, cesak gibi, değil mi? Deiz gibi. Müfredat, mürekkebat, kelami olanı ve gayri kelami olanı girdi. Tevammene kelimeteyni bil isnat deyince, tevammene kelimeteyni. İki tane hakiki veya hükmi kelimeyi içeren deyince mühmelat ve müfredat çıktı. Tamam. Niye mühmelat çıkıyor? Kelime diyor. Mühmel olan kelime değil ki. Kelime olmak için lafzun vuda'a lima'nen mufradı. Müfret manaya vaz edilmiş lafız olması lazım. Mühmelat müfret manaya vaz edilmemiş. Değil mi? Mühmel. Bir manası yok onun. Değil. Hiçbir manası yok. Cesa. Hiçbir manası yok. Dolayısıyla kelime denmesiyle beraber mühmelat çıktı. İki kelimeyi deyince de müfredat. Zeyt sadece. Darabe sadece. Değil mi? Bunlar da ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Peki. Ama hulam-ı zeydin çıktı mı henüz? Çıkmadı. Raculun fadilun çıktı mı? Çıkmadı henüz. Niye çıkmadı? Çünkü onlar iki kelimeyi içeriyor henüz. İki kelimeyi ne yapıyor? İçeriyor. Ulam var, değil mi? Zeyd var. Racul var, fal var. Mürekkeptir çünkü o. İki kelimeden meydana gelmiş bir lafı. Ama biri diğerine isnat. Şimdi isnat nedir? Nisbetü ihdel kelimeteyni hakikaten ev hükme. Hakiki veya hükmü olan iki kelimeden birini nisbet etmektir. İlel uhra diğer kelimeye ne yapmaktır? Nispet etmektir. Bi haythu şöylesine ki yufidu o isnat o ifade edecek el muhatabe muhataba veyahut bi haythu şöyle ki tufidu o nisbet. O zaman nispete göndereceksin. Tufidul muhataba muhataba ifade edecek faideten tammeten tam bir faide ifade edecek. Muhataba tam bir anlam ifade edecek ki yasihhu es-sükutu aleyha. Muhatabın onun üzerine susması say olacak. Ulamı Zeyd'in, Zeyd'in kölesi. E ne olmuş? Zeyd'in kölesine ne olmuş ya? Yani? Yemiş mi, içmiş mi, gelmiş mi, gitmiş mi? Raculun fadilun, faziletli adam. E ne olmuş? Ne olmuş öyle? Faziletli adam. Nedir? Ha. Yani biri müsnedin ile öbürü müsnet olacak. Ha, bunlar da bu yok. Değil mi? İşte bunlar henüz duruyor. Şimdi bil isnadi kaydını getirmekle beraber biri diğerine nispet edilmiş olan hakiki veya hükmü iki kelimeyi içerisinde barındıran lafza kelam denir deyince ulam-ı zeydin çıktı, racülün alimun, racülün fadilun gibi terkibi tavsifiler, sıfat terkipleri, terkibi izafiler ne yapmış oldular? Kelamın tanımından çıkmış oldular. Sadece müsned ve müsnedün ileyhi barındıran lafız ne yaptı? Kelamın tarifini kaldı. Darabe zeydun. Darabe müsned. Zeydun müsnedün ileyhi. Zeydun kaimun. Zeydun müsnedün ileyhi. Kaimun müsned. Tamam? Evet. İsnad ile iki kelimeyi tazammun eden, içine alan lafzı kelime. Mesela idrib. Burada da biri hakiki kelime. İdrib. İdrib'in tahtında ne var? Ente. Hakiki bir kelime değil. Telaffuz etmiyoruz. Hükmü kelime. Tamam? Peki şimdi bu bil isnadi kaydı. İsnad ile iki kelimeyi içeren lafız. Musannif Hazretleri kelamı böyle biraz geniş tanımladı. Bazı ulema demiş ki kelamı tanımlarken biri diğerine nispet eden iki kelimeden mürekkeptir demiş. Musannif böyle bir tanım yapmadı. Musannif ma'taba mine kelimeteyni bil isna dedi. Dolayısıyla darabtu zeyden kaimen nedir bize göre? Kelamdır, cümledir. Darabtu zeyden kaimen. Darabtu zeyden kaimen. Ma, lafız. Tazammene içerdi. Evet içeriyor. Kelimeteyn iki kelimeyi. Evet bil isnadıysan. Darabe fiildir, tü onun failidir. Darabe müsned, tü müsnedin ile. Zeyden mefulü bi kaimen hal. Nasıl bir lafız bu? Biri diğerine müsned olan iki kelimeyi kendisinde barındıran lafızdır. Bir mecmu'ihi kelamdır. Ama sen kelamı biri diğerine isnat edilmiş olan iki kelimeden mürekkeptir dersen sadece neresi kelam oluyor? Sadece darabtu kelam oluyor. Çünkü sadece biri diğerine nispet edilmiş olan hangisidir? Darabtu. Musannif Hazretleri ne yaptı? Kelamı geniş tanımlamış oldu. Anlaşıldı. Yani müteallikat hariç kalırdı eğer şöyle tanımlasaydı. El mürekkebu min kelimeteyni, iki kelimeden mürekkeptir. Üsnedet ihtavuma ilel uhra. Biri diğerine nispet edilmiş, iki kelimeden mürekkeptir desen, o zaman ne oldu? Darabtu sadece kelam, zeyden kaimen müteallikat kelamın halinde kalıyor. Ama fiil, fail ve müteallikatı, yani mefulu, hali, temizi neyse hepsini ne yapıyor? Musannif Hazretleri kelamın içinde kabul ediyor. Çünkü kelam diyor, isnad ile iki kelimeyi tezammun eden, içinde bulunduran lafızdır. Şimdi bu tanımdan bizim anladığımız ne oldu? Demek ki kelamın meydana gelebilmesi için bir müsnede, bir de müsnedün ileyhe ihtiyaç var. Kelam meydana gelmesi ancak müsned ve müsnedün ileyh ile olur. Çünkü isnad ile iki kelimeyi içinde bulunduran lafız kelamdır. Peki bizim elimizde üç tane kelime var. İsim var, fiil var, harf var. İki kelime ile oluyorsa üç kere iki, altı. Altı şekilde kelam olması lazım. Acaba olabilir mi? Değil mi? Bir buna her biri kendi, akli olarak düşündüğümüzde, her biri kendi cinsiyle yan yana gelse. İsim isim, fiil fiil, harf harf. Ondan sonra her biri diğeriyle isim harf, fiil harf, isim fiil. Değil mi? Şimdi dediğimize göre, yaptığımız tanıma göre bu 6 taneden sadece 2 tanesinde kelam meydana gelebilir. Diğerlerinin meydana gelemez. Şimdi Musannif Hazretleri onu beyan edecek bize. Kelam nerede olabilir? Ancak şu 6 şeklin ikisinde oluyor. Niye? Harf ne müsned olur ne müsnedün ileh olur. Harf düştü mü? Evet. Harf düştü. Koy kenara onu. İsim harf, fiil harf. O da düştü. Değil mi? Tabii. Üç tanesi gitti kafadan. Peki fiil sadece müsnettir. Hiçbir zaman müsnedin ile olamaz. Fiil. O da gitti. Ne kaldı geriye? İki tane kaldı. İsim, fiil. İsim, fiil. İsim. Kaldı. Değil mi? İsim müsned de olur. Müsnedün ileh de olur. Zeydün kaim. Zeydün müsnedün ilehtir. Kaimun müsnedün. Tamam. Fiil isim. Darabe zeydün. Darabe müsnettir. Zeyd'de müsnedün ilehtir. Anlaşıldı? Ve la yete etta. Vavvavı istinaf olabilir. Vavvavı itiraz olabilir. Vavvavı atife de olabilir. Mümkündür. Kelamı tanımladı, tarif etti, ondan sonra beyan ediyor. Ve la yete etta ve la yahsulu. Hasıl olmaz, meydana gelmez. Ne? Zalikel kelamu. El muarraf. Şu tarif edilen, yani ma tevammene kelimeteyni bil isnadi diye tarif edilen kelam meydana gelme. İlla ancak hangi kelimelerin zımninde, içinde hasıl olur, meydana gelir? Fismeyni. İki ismin zımninde, iki ismin içine alınmasıyla. Yani öyle bir lafız olacak ki o lafzın içerisinde iki isim var. İki isim var ve o iki isimden biri müsned, diğeri müsnedün ileh olacak. Biri müsned, diğeri müsnedün ileh olan, tamam mı? Biri müsned, diğeri müsnedün ileh olan iki isim, iki ismin zımnında yani. Tamam mı? İki isim de hoş olmuyor. İki ismin içinde bulunmasıyla kelam ne yapar? hasıl olur, meydana gelir. Zeydun gaimun. Zeydun fi hada terkib müsnedun ileyhi. Gaimun fi hada terkib müsnedun. Yani kıyam Zeyd'e sabittir diyorum. Senin zihninde de ne oluyor? Bir mana teşekkül ediyor. Sen anlıyorsun. Daha artık sormana gerek yok. Kim? Ne yapmış? Dedim ya sana. Zeyd denen adam. Ne yapmış? Kıyam etmiş. Kıyamı da nispet. Adamın bundan sonra soracağı bunun dışında bir şey olabilir. Ama Zeyd'i ve Zeyd'in kıyamını soramaz. Çünkü ben ona tam manasıyla bunu ne yaptım? İfade ettim. Evet, anlaşıldı. Ev veyahut da kelam nerede ancak hangi iki kelimede hasıl olur, meydana gelir? Fiil zımni ismin. İsmin zımninde ve fiilin. Ve fiilin. Fiil daima müsnettir. Fiilin yerine gelecek olan isim ise ne olması gerekiyor? Müsnedün ile olması gerekiyor. Anlaşıldı? Ya. Peki. Kelamı ve kelamın meydana gelişini Musannif Hazretleri beyan ettikten sonra kelimenin her birini dedik ki kendi konu başlığında ayrıca tarif ediyor. Hı hı. Çünkü amacı velillahi derrul musannif diyor. Musannif'in gayreti takdire şayan. Allah için musannif gayret ediyor. Önce hasır vecihinde kelime kısımlarından her birinin tanımına işaret buyurdu. وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ تِلْكَ الْاَقْسَامِ diyerek tembih etti. Şimdi bak, yeri geldiğinde de her birinin ismin, fiilin, harfin nefi tek tek tanımlarını da ortaya koyuyor, tasrih ediyor. Niye yapıyor bunu? Çünkü insan zeka mertebeleri birbirinden, insanların zekaları birbirinden farklıdır. Adam var işaretten anlar, adam var tembihten anlar, adam var sarahatten anlar. Onun için. El ismu, isim. Şimdi buradaki lam cins için de olabilir, ahd için de denilmiş. İkisi de olabilir. İsmin cinsini, mahiyetini tarif edeceğiz. Dedik ki tarif efrad için değildir, mahiyet ve hakikat içindir. Değil mi? Onun için yani tariflerdeki elif lamların cins için alınması uygundur. Yani et-ta'rif lil mahiyeti vel hakika la lil efradi. Efrat için yapılmıyor tarif. Fertler için değil, mahiyet ve hakikat içindir. Peki ahd için olamaz mı? Ahd için olur, çünkü arkada dedik ki el kelimetu lafzun vuda'a limanen mufradin ve hiyesmun ve fi'lun ve harfun. Evet, isim orada geçtiği için. El ismu isim. Hangi isim? Hani kelimenin taksiminde geçen isim var ya, işte o isim. Madelle. Kelimetün dellet demek yani. Ma kelimeden ibarettir. Manası itibariyle burada müennestir. Ama lafzı itibariyle müzekkerdir. Onun için delle diye geldi. Kelimetün olsaydı dellet olacak. Ma kelimeden ibaret. Ma o kelime ki isim. Delle delalet etti. Delle delalet. Ne üzerine delalet etti? Ala ma'nen, mana üzerine delalet etti. Öyle mana ki o, kainin olucu fi nefsihi, kendi nefsinde. Ne demekti kendi nefsinde? Mananın kendi nefsinde olması, yani kelimenin o manaya başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan müstakillen, bağımsız olarak delalet etmesi. Tamam? Bu demektir. Kelimenin mananın kendi nefsinde olması. Yani mananın bağımsız olması. O kelime tarafından o mananın başka bir kelimelerin yardımına katılmasına ihtiyaç duyulmadan anlaşılır olması. Mindeki iladaki mana böyle değil. Ancak müteallak ve medhul geliyor. O zaman minin manası tezahür ediyor. Ama zeyd öyle değil. Zeyd el hayvanın natuk ma'at teşahhus, kimliğiyle ben. Kaim, tamam. Mensebete fihil kıyam. Kaim demek, o demek. İşte kalem, kitap, defter. Bunun hepsi ne yapıyor? Başka bir kelimeye ihtiyaç duymadan manası anlaşılıyor. İsim. kendi nefsinde olan manaya delalet eden kelime. Ama o mana nasıl bir mana? Öyle bir mana ki o. Sıfat yaparız. Tamam mı? Sıfat yaparız. Başka? Başka? Hal yaparız. Başka? Efendim, mahzup müftedaya haber yaparız. Tamam. Şimdi önce sıfat olarak okuyalım. Gayri mukterinin yakınlığı olmayan bir mana. Neyle yakınlığı olmayan? Bi ehadil ezmineti felafeti. Üç zamandan biriyle yakınlığı olmayan kendi nefsindeki manaya delalet eder. Üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan manaya, üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan manaya kendi nefsindeki ve üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan manaya delalet eden kelimeye ne denir? İsim. İki, üç zamandan biriyle yakınlığı olmadığı halde olan bir manaya, değil mi? Gayra muhterinin bir ahadil ezmeti lazım. Kendi nefsindeki ve üç zamandan biriyle yakınlığı olmadığı haldeki bir manaya delalet eden kelime isimdir. Kendi nefsindeki manaya delalet edip hüve o mana gayru muhterinin bir ahadil ezmeti felâfe. Üç zamandan biriyle ilişkisi yoktur. Anlaşıldı. Yani üç zamandan biriyle ilgisinin, alakasının olması ne demek? Yani vada'ı evveli itibariyle üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan. Yoksa vada'ı evvelinin dışında üç zamandan biriyle ilişkisi olabilir. Olabilir ama ona gene isim denir. Vada'ı evvel itibariyle üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan. Mesela heyhate'yi düşünün. Heyhate. Veyahut da teraki. Bunlar isim fiildir diyoruz bak. Fiil değil bunlar. Fiilin manasını taşıyan isim. Çünkü bunlar vaz-ı evveli itibari ilk konuluşlarında bunların zamanla bir ilişkileri yok. Ama daha sonradan, tamam mı, fiil ismi olmaya nakledildiklerinde ne oldu? Zamanla ilişkisi oldu. Mesela ismi fail, ismi mef'ul. Bunlar da zamanla ilişkisi olabilir. Zeydun kaimun el-ane. Zeydun kaimun gaden. Zeydun kaimun emsi. Geçmiş zamanla ilişkisi oldu. Gelecek zamanla, şimdiki zaman ilişkisi. Ama vada evveli itibariyle, ilk konuluşu itibariyle bunların manasının üç zamandan biriyle ilgisi yoktur. Fiil olabilmez. İşte bundan dolayı mesela zamandan soyulan fiiller var. Onlar da fiilin tanımından çıkmıyor. Mesela kâdenin zamanla ilişkisi yok. Asanın zamanla ilgisi yok. Veya tariflerde vakı olan fiiller zamanla ilişkisi yok. Ama yine onlar fiildir. Demiyoruz onlara isimdir. Niye? Çünkü vaz-ı evvelleri itibariyle, vadı evvel ilk konulduklarında bunların zamanla nesi var? İlgisi, alakası var. Demek ki zamanla ilişkili olmak derken, yani ilk bunlar vad edildiklerinde zamanla ilgileri varsa fiildir. Sonradan zamana delaleti kaybedebilir. Kaybetse de yine fiildir. Tamam mı? İlk vadığı da zamanla ilişkisi olmayıp da sonradan zaman manasını kazansa, esma efal gibi, değil mi? Onlar da fiil değil. Ona isimdir. Anlaşıldı? Peki. Şimdi bir şeyi tanımladık. İcabında bu kafi gelmeyebilir. Tanımlandı. Tanınması için yetmeyebilir. Bir şey tanımlandıktan sonra özelliklerinin de zikredilmesi tanımın daha iyi, o şeyin mahiyetinin daha iyi kavranmasına ne yapar? Yardımcı olur. Onun için Musannif Hazretleri ne yapıyor şimdi? İsmin bir takım özelliklerini de söyleyecek ki, ismin bir takım özelliklerini diyecek ki, İsmin tarifini bilen kişi ismi daha iyi temyiz edebilsin harften fiilde. Ve min havasihi. Evet, Musannif Hazretleri daha iyi bilinsin, bilgi artsın diye ne yapıyor? İsmin özelliklerini ortaya koyuyor. Ve min havasihi. O ismin çok özelliklerinden, hasselerinden bazısı. çok özelliklerindendir. Şimdi burada min harf-i ceri teb'iz içindir denmiş. Havas ise cem'u kesrettir. Bu ikisini kullanmakla Musannif Hazretleri tembih ediyor. Bak diyor. İsmin çok özellikleri vardır. Ancak benim burada zikredeceklerim o özelliklerinden birkaçıdır. Bunu neden böyle yaptı? Mini teb'iziyeyi kullandı. Bazı olduğuna işaret etti. Havası kullandı. Cem-i kesret çokluğa işaret etti. Ve min havasihi ismi çok özelliklerindendir. Yani birkaçıdır, bazısıdır. Anlaşıldı? Şimdi hassa nedir? Hassa. Ma yahtassu bihi ve la yucidu fi gayrihi. Hassa demek bu demek. Yani onda bulunur, onda bulunur, onun dışında bulunmaz. Hassa deniyor buna. Yani onun hassasıdır. Mantık terimidir bu. Hassa. Bütün efrada şamil olabilir, bütün efrada şamil olmayabilir. Mesela katip olmak. İnsanın bir hassasıdır değil mi? İnsanda bundan bir özelliktir. Şimdi bu katip olmak bir yetenek olarak katip olmak vardır. Bir de bil fiil katip olmak vardır. Yetenek olarak katip olmak tüm insan fertlerinde bulunan özelliktir. Her insan yazıcıdır. El insanı katibun bil kuvve. Bil kuvve insan yazıcıdır. Yani her insanda yazı yazma kabiliyeti, yetisi vardır. Ama el insanı katibun bil fiil dediğimiz zaman. İnsan bil fiil yazıcıdır. Bu yazıcı olma hassası bazı insanlarda vardır. Adam öğrenmiştir, okula gitmiştir. Okula gitmese bile birinden öğrenmiştir yazı yazmayı. Biliyordur ama bazı insanda var ki Kayserili öyle okuma yazma bilmiyor yani. Bilmiyor diye bu yazamaz demek değil. Öğrenseydi zamanında o kabiliyeti işletilse o da ne yapacak? Öğrenecekti. Ama yazı yazma özelliği, sanat-ı kitabet dediğimiz özellik insan nev'inde bulunup başka türde, eşekte, katırda, fereste bulunmayan bir özellik. Şimdi bunun gibi isimde bulunup da, tamam mı? İsimde bulunup da harf ve fiilde bulunmayan özellikler var. İşte bunları anlatıyor. Nedir? Duhulul lami. Lam-ı tarifin dahil olması. Bütün isimlere dahil olmaz. Ama ancak isimlere dahil olur. İsmin dışında lam-ı tarif bulunmaz. Değil mi? Vel cerri, cerrin dahil olması. Cer nerede olur? İsimde olur. İsmin dışında cer bulunamaz. Daha? Evet. Ve tenvini, tenvinin dahil olması. Tenvin de nerede olur? İsimde olur. Bir tek tenvinden tenvini terennüm diye tenvin var. Bu tenvinleri görmüştük şeyde de. Et-Tuhfetü Seniyye'de okumuştuk. Bu kitabın da son bahsinde gelecek inşallah. Tenvini, terennüm bu sesi uzatmak için, name yapmak için olan tenvindir. O fiillerin ahirine de gelir ama o bir mana oraya getirmediği için onun o duhulüne itibar yoktur. Peki demek ki ismin özelliklerinin birkaçı nedir? Lam'ın tarifin dahil olması er-racülü. Cer'in dahil olması min zeydin. Tenvinin dahil olması zeydun. Vel isnadu ileyhi. Onu merfu okuyoruz. Tamam mı? Huve bir raf'i atfun alet duhul. La ala medhulihi. Medhule değil. Çünkü müsnedün ileyhin dahil olması yoktur. Müsnedün ileyh bir manadır. O ismin kendisinde bulundurduğu özellik. Yani isim müsnedün ileyh olur. İsim müsnedün ileyh. Bak müsnet olmak demedi. Niye? Çünkü fiilde de var müsnet olmak. Ama müsnedün ile olmak ne harftedir ne fiildedir. Ancak ve ancak müsnedün ile olma özelliği kimdedir? İsimdedir. Vel isnadu ileyhi müsnedün ile olmak daha vel izafetü bir de harfi cerin takdiriyle muzaf olmak. Bu önemli. Vel izafetü harfi cerin takdiriyle, harfi cerin takdiriyle, bak zikredilmesiyle değil, harfi cerin takdiriyle ismin muzaf olması. Bu ancak isimde olur. Niye harfi cerin takdiriyle muzaf olmak dedik? Bak, bir kere muzaf olmak dedik, muzafın ile olmak değil. Niye? Muzafın ile fiil de oluyor. Ve iz kâle rabbuke, iz muzaf, kâle rabbuke, muzaf ile. Yevme yenfe'u sâdıkine sıdkuhum. Yevme muzaf, yenfe'u muzafı ile. Yani muzafın ile olmak ismin özelliği değildir. Muzaf olmak. Ama nasıl muzaf olmak? Harfi cerin mukadder olmasıyla. Harfi cerin mukadder, gizlendirilmiş olmasıyla. Niye? Çünkü harfi cerin zikredilmesiyle fiil de muzaf oluyor. Merartu bi zeydin. Merartu fiili zeyde izafe olamaz, nispet edilemez. Zeydi mef'ul alamaz ama harfi cer vasıtasıyla ne yapıyor onu? Mef'ul alıyor. Merartu bi zeydin. Merartu orada mezkür olan ba harfi cerin vasıtasıyla zeyde ne yapılmış? Nispet edilmiş. Öyle değil mi? Ha. Ama harfi cerin takdiriyle muzaf olmak ismin özelliğidir. Örnek verelim. Ulamu Zeydin. Ulamu Zeydin demek ne demektir? Ulamun li Zeydin. Hatemu fiddatin. Hatemun min fiddatin. Hatem muzaftır ve harfi cer orada nedir? Mukadderdir. Tamam mı? Evet. Darbul yevmi. Darbun fil yevmi. Harfi cerin takdir edilmesiyle muzaf olmak da yine ismin özelliğidir. Vehve. Orada kalalım.